After Party. Father John Misty, album Fear Fun, utwór This is Sally Hatchett. Dzień dobry i dobry wieczór, tu Wojciech Barczyński, audycja After Party, program Trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Witam tych, którzy jeszcze nie zakończyli szaleństw sobotniej nocy, a zwłaszcza tych, którzy już rozpoczęli niedzielny poranek, bo najbliższa godzina będzie wybitnie porankowa. Będzie co prawda melancholijnie, ale bardzo pięknie. Idealny soundtrack do wschodu słońca. Father John Misty, czyli Joshua Tillman, wypełni nam całość naszego dzisiejszego spotkania. Będą to jednak nagrania nieco mniej znane niż te pod szyldem Father John Misty nagrane i wydane. Joshua Tillman rozpoczął swoją karierę muzyczną w roku 2003 plus minus. Wtedy zaczął występować z gitarą, wtedy też zaczął nagrywać w warunkach absolutnie skandalicznych, jak na dzisiejsze standardy. Te nagrania są bardzo trudno dostępne. egzemplarzy płyt, na których te utwory się znajdowały, było zazwyczaj około setki, może było to 150 sztuk, to były płyty CDR, które Joshua Tillman sprzedawał podczas koncertów. Dziś te płyty są absolutnie niedostępne, gdy tylko jedna chociaż sztuka pojawi się gdzieś w serwisie aukcyjnym, bardzo szybko osiąga zawrotną cenę. Oczywiście w internecie nic nie ginie i te nagrania są dostępne w serwisach streamingowych, w sklepach z muzyką w wersji cyfrowej jak najbardziej. Oprócz tych absolutnie pierwszych, tych najstarszych, te zaginęły i słuch po nich zaginął. Być może kiedyś się odnajdą, być może wśród Państwa są tacy, którzy te nagrania posiadają. Gratuluję. A my posłuchamy dziś nagrań nieco późniejszych, ale w dalszym ciągu nie do końca dobrze znanych. Rozpoczniemy od roku 2006. Wtedy to w listopadzie ukazał się album Minor Works. To nie będzie nowy solowy album Williego Nelsona, to nie będzie Chris Christopherson, to jest Joshua Tillman. I can be gracious, I can be kind. You've got a way of making me try, try, try. Left some comfort so I could tread quietly. Round the haunts where you might be, be, be. Is it just me? When we stop trying, look all right under the burnt out night. Let's sit a while and decide, decide tonight. Tonight, tonight. this love. I think we both know. Jess, you don't have to stay. Maybe you should bend before you break. Crazy as you feel sometimes, everybody's tired of choosing sides, of choosing sides. 'Cause when people move on, they're already good as gone. Everything fell through. All your plans turned out to be half true. You want me to stick around. I made my own way. You were out of town. Out of town. Jesse, you're a real good friend. I can hold you up and take you in. Girl, you spent your whole life needing everyone to be alright. To be alright. When people move on, they're already good as gone. Longer than you'd think. Jesse, try get some sleep. Jesse, try get some sleep. Jesse, try get some sleep. Jesse's Not a Sleeper. Wcześniej słuchaliśmy utworu Darling Night, to jest Jay Tillman z albumu Minor Works, rok 2006. Proszę sobie wyobrazić, że to był już czwarty solowy album Joshua Tillmana. Pierwszy nagrany w poszerzonym składzie. Joshua Tillman postanowił nagrać utwory rockowe. Wcześniej je napisać, następnie zarejestrować. Wyszło jak wyszło, jak sam twierdzi, to nieudany eksperyment, bo nawet te utwory, które wydawały mu się bardzo rockowe, w momencie kiedy słuchał efektu końcowego, okazało się, że to po raz kolejny w jego karierze są ballady i tak widocznie musi być, przynajmniej w tym momencie. Jeszcze jeden fragment albumu Minor Works przed nami, to jest Jay Tillman w utworze Restlessness. Trace you can't wash away. Try although you may, it's written on your face. I've been trying. Let it slip away, but you've got restlessness in space. I've been trying to keep steady on the race, to keep your glance within my gaze, but you've got restlessness. Restlessness. Restlessness. Restlessness. Don't talk with the same ease. It's cautious when we speak. It's someone besides me. I've been trying. Let it slip away, but you've got restlessness in space. I've been trying to keep steady on the race, to keep your glance within my gaze. Oh, turn around this way works fine. There's not much left here, but what's here stays mine. What's here stays mine. To był Jay Tillman i album Minor Works. Przechodzimy do płyty Vacillando Territory Blues. Rok 2008 to okres, kiedy ta płyta powstawała. Została wydana w roku 2009. Album, który po raz kolejny był eksperymentem, do tego jeszcze bardzo długim i nie do końca udanym po raz kolejny. Joshua Tillman w sumie napisał ponad 40 utworów podczas sesji na album Vacillando Territory Blues. Nie był zadowolony z większości z nich. Bardzo długo szukał myśli przewodniej dla tego albumu. W końcu pogodził się z faktem, że ten album myśli przewodniej posiadał nie będzie. Dlatego też mamy tutaj utwory niezaprzeczalnie rockowe oraz po raz kolejny przepiękne, przepiękne ballady. W tej chwili posłuchamy utworu New Imperial Grand Blues, a następnie utworu First Born, jednego z najpiękniejszych spośród kilkuset piosenek, które Joshua Tillman jak dotychczas napisał. Say it for a friend. If you have to speak, tell it like a condemned man. If you have to rule, use an open hand. If you have to die, kill the desires that you have. Firstborn i Joshua Tillman, jedna z najpiękniejszych piosenek w jego dorobku. Przeskok między poprzednim utworem New Imperial Grand Blues a tym, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, ogromny, ale taki to jest właśnie album. Jeszcze jeden jego fragment przed nami, to będzie przepiękna bluesowa ballada Barter Blues. W tym czasie Joshua Tillman brzmiał jeszcze bardziej jak Will Oldham, być może nawet jak Gillian Welch, choć już wtedy współpracował z Robinem Pecknoldem jako muzyk Fleet Foxes. Warto pamiętać, że Joshua Tillman nie zawsze był muzykiem Fleet Foxes. Dołączył do zespołu dopiero przed nagraniem ich drugiego albumu. A to, że po tym jak odszedł z Fleet Foxes, bardzo długo mówiło się o nim głównie jako byłym perkusiście tego zespołu, to nie była dla niego komfortowa sytuacja. O tym zresztą bardzo często mówił w wywiadach, umieszcza tę myśl również w tekstach piosenek. Ważne, że w końcu trafił na swoją ścieżkę, odnalazł dokładnie ten kierunek, w którym miał podążać od samego początku. Do tych najnowszych jego nagrań jeszcze przejdziemy, a teraz jeszcze jeden fragment albumu Vacillando Territory Blues, to jest rok 2009. I met you on the way to heaven. Where this blood gonna need protection? Boy, where you going? Dressed like a man. I met you on the way to heaven. Hey, hey, hey. too late to act like you don't know me. Didn't save you then, won't save you now. I can't forgive for those you sin against. It's too late to act like you don't know me. Bend. where they cast the spirits from anointed heads and return to me, not knowing when the bridegroom would beckon you in. Gave the lamb to the service of some beast and man, that by the end of all you dreamt, the dead that I owe would be Wronged You to Jay Tillman z albumu Year in the Kingdom. To rok 2009, wytwórnia Western Vinyl i pierwszy tak dobrze i tak spójnie brzmiący album Jaya Tillmana. Co ważne, już na tych nagraniach słyszymy echa przyszłych piosenek, tych napisanych i nagranych pod szyldem Father John Misty. W warstwie aranżacyjnej bardzo wyraźnie słychać już piosenki, które znamy na przykład z albumu Fear Fun. W warstwie muzycznej i tekstowej to jeszcze nie jest dokładnie to, ale powoli przebłyski Father John Misty słychać w tych nagraniach. Jay Tillman raz jeszcze z albumu Year in the Kingdom, Earthly Bodies. Let me lie across your crescent spine, press my belly to the mountainside. Glorious our earthly bodies rise, fall and rise. Wineskin and my eyes are dry, though the spirit and the truth abide. When you stir throughout the wakeless night, stir and sigh. Without joy left, without recourse, I approach the giants who came before us, and in a resurrected voice, I can conjure up a soundless void, and baby, lay your head. We begin and end. Oh, no good in me. I possess a taste for blood, I have numbered mankind's days. I have watched the Father spare the ram, throw his son upon the flames. There is no good in me. I possess a holy fear. I'm silent in the jealous tongue. I have rendered families from their home, that I may lay claim to their young.